إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tunaendelea kwanza kabla ya darasa ya Riyadhus Salihin kujibu masuala yaliyokuja, na bado tunaendelea na suala la mama mmoja aliyeuliza masuala yake matatu, nilikuta jibu mawili na sasa naingia la tatu inshallah. Swala tatu anasema mama na baba walitengana, ikawa naishi na baba, ikatokea tukakosana, yaani yeye na babake. Basi baba akanifukuza nikaenda kwa mama, na mama akanipa ushauri na mawaidha mwanana, nikakubali. Basi mama akanioza mume. Tatizo likatokezea ya kwamba baba kusikia nimeolewa akenda kwa kadhi kutushitaki. Kifukadhi ameibatilisha ndoa yetu na amesema lazima mama na mimi, mama na mume wangu wamlipe baba haki kwa kumnyang'anya haki yake. Lazima nioge tena. Na anasema kwamba huyo mume wangu amesema halipi chochote na hata nioa tena, kwa sababu hawezi kumshahidisha Allahu subhanahu wa ta'ala mara mbili. Labda aniache anipe talaka kisha ndiyo anioe, na kifukadhi hataki hivyo. Sasa suala zinafuatia kama ifuatavyo. Baada ya maelezo hayo anasema, je, ndoa yangu haifai? Swala la kwanza hilo. Hapa pangelipatikana ufafanuzi mzuri kwa muulizaji kwanza, pale walipokosana yeye mtoto wa kike na baba yake, ilikuwa ni kosa gani hilo? Kabla ya kujibiwa chochote, kwanza huko kukosana kwenyewe ni nini? Kwa sababu hapo anaweza kuwa mkosa ni yeye baba, na anaweza kabisa kuwa mkosa ni mtoto mwanamke. Sasa imekuwa kidogo kana uzito na giza la kujibu suala, kwa sababu tungetaka kwanza yale makosa yenyewe, mtu na mwanawe umekosana nini. Kama itakuwa kosa la baba tu, basi na iwe hivyo, lakini kama itakuwa kosa ni la mtoto mwanamke, kwa hakika ameanza mtoto mwanamke kuvuruga mapema mambo, na kule kwa mama yake alipompokea na kumpa mawaidha mwanana, kama anavyosema, ikiwa kosa ni lake yeye mtu wa kike, atampokeaje? Na hayo mawaidha yeye mwanana yalikuwa ni nini? Amemshauri vipi? Amemshauri kuwa nipotelea mbali, kaje hapa hapa utapika kwa mama yako? Hapo kwanza kataka ufafanuzi mzuri. Halafu ikiwa mama mtu amechukua nafasi ya kuozesha yeye, na ilhali walii ambaye ni baba mzazi yuko hai duniani, naye hajabadilisha dini, yumuislamu, basi kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, nukihat au nakahat bighairi idhni walijiha, ambaye aliolewa au aliozwa bila ya idhini ya walii wake, fanikahuha batil, ndoa hiyo ni batil, na watu wanazini maisha yote. Hakuna nakara hata chembe katika jambo hilo. Lazima wali, lazima baba yake mwanamke Muislamu ndiye mwenye kutoa idhini kumpa mtu amri kwamba niozeshe mwanangu, au yeye mwenyewe direct amkamate yule mtoto kiume au mwanamume, au kwa jina nyingine huyo mume amkamate mkono yeye mwenyewe, amwambie kuwa ninakuozesha mwanangu fulana binti fulana kwa mahari kadhaa kadhaa, yeye mwenyewe huyo ni wali. Illa wali huyo ikiwa kabadilisha dini, si Muislamu, hawezi kumwozesha na binti yake. Au wali huyo alimzaa mtoto wa kike nje ya ndoa, hawezi kutoa idhini kumwozesha, si mwanawe. Au baba mtu anazuia mwanawe, anakataa kumpa mume huyo, hana sababu za msingi za kisheria, bali yeye hamtaki kumuoaji, labda kwa sababu ya kazi yake si nzuri, au anaonekana loka sana, kwa hivyo anapinga sana. Hapo kwa hakika yoyote mwenye madaraka katika Uislamu, ikiwa amiri muuminina, ikiwa kadhi, ikiwa sheikh yoyote, ameaminika, anakubalika, anachukua nafasi ya kuzuia, inaitwa sudu dharaia, kuzuia uovu wa zinaa, ni kuchukua pawa ya kumwozesha mtoto mwanamke ili mambo yasije yakaharibika. Yule mama mtu anaachiliwa mbali upande, kama anazuia tu, hataki tu kutoa idhini, ana sababu ya msingi ya kisheria. Lakini kama anayo sababu ya msingi ya kisheria, ndoa ile kama ikaozeshwa bila idhini yake, fanikahuha batilun, ndoa inakuwa ni batil. Hiyo ndiyo jawabu ya swala ya mwanzo. Je, ndoa haifai? Jawabu haifai, ila muulizaji alete maelezo mengine. Ugomvi wake na babake ulikuwa nini? Halafu vipi kachukua nafasi na mtu kuozesha hali ya kuwa baba mtu yu hai na eneo lii? Akikosekana yeye, basi ndugu yake mtu mwanamke achukue nafasi kama anaye kaka yake. Halafu suala la pili nasema, na ni haki gani baba amenyang'anywa? Haki aliyonyang'anywa baba ni idhini. Idhini ni yake yeye, kapewa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, na akipewa na Mtume wa Mwenyezi Mungu kapewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mtume anasema ayyuma imra'atin, hiyo ndio haki yenyewe ilivyo. Mwanamke yoyote nakahat au nukihat bighairi idhni waliyiha fanikahuha batilun, mwanamke yoyote ambaye ameolewa bila idhini ya walii wake, ndoa hiyo ni batil. Hiyo ni haki itakuwa amenyang'anywa yeye baba mtu ya idhini. Idhini ni yake yeye. Halafu anasema kama ndoa yangu haifai, makosa ni ya nani? Kwa hakika kuhusu makosa hapa, likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kila mmoja katika watu watatu ana sehemu yake ya madhambi. Mama yake huyo mtoto mwanamke ana sehemu yake ya madhambi, huyo muozeshaji kazi wenyewe aliyoozesha bila ya kuhakikisha kwamba walii wake uhai au si uhai, vipi kaozesha kitu kama hicho? Aliuliza vipi pale anapoozesha? Na yeye ndiye mwenye wajibu wa kutaka kujua walii ni nani, lazima ajue hivyo, hususan mtoto mdogo anaolewe kwa ni malamari, lazima ipatikane kitu hicho, angalau mtu mzima kidogo mjane anakuwa idhini yake yaweza kutoka kwa yeye mwenyewe. Lakini madha kwa mdogo lazima wali wake julikane. Kwa hivyo likulli kuhusu kota ni lanani likulli mbihim minhum maktasaba min alijizu walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim. Na yule aliyevambia njuga akavaa kibri kikubwa zaidi, ikiwa ni yeye mtoto mwanamke amesema na iwe itakavyokuwa niozeshe tu, au mama yake amesema na iwe itakavyokuwa na aozeshe tu, au yeye huyo mwombeshaji baadhi amesema mimi naozesha tu, basi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim. Huyo aliovalia njuga akavaa kibri miongoni mwao ndiye mwenye pata dhambi zaidi. Ikiwa mmoja wao au kuna baadhi ya kikundi katika hawa watatu hawajui sheria makini, hayo jambo itakuwa ni muhali mustahili kabisa kusema kwamba sheria hiyo ya wali haijulikani ni kukubalika. Lakini na hiyo hivyo, ikiwa waliyafanya hayo bila ya kujua, hapo tena wameingia fi masiatillahi, katika matakwa yake Mwenyezi Mungu. Inshaa azaba wa inshaa afara kama timavi wa makunna muadhibina hata nabaatha rasula. Sisi hatu wenye kuadhibika viumbe mkata tuwapelekee muonyaji. Muonyaji yani andatwape sheria, madhali sheria wazijui, basi kwa hakika huko udhuru. Lakini hayo ni mambo mazito, huwa mtu hajui kwamba idhini yatoka kwa yule walii. Ni jambo gumu sana hilo. Zaidi zaidi na zaidi ni yule mwombeshaji ambaye yeye kwa nini asitaki kujua wali yake yuko wapi? Kwa nini ameoa ndoa bila wali? Hilo ni kosa jinai. Akikutikana na kosa kama hilo, ni kosa jinai katika mambo ya jamii haya. Kuombesha mtu bila ya kupata idhini ya wali ni kosa jinai. Halafu anasema muulizaji, kama nipo makosani nifanyeje ili kutubia dhambi niliyotenda bila kujua? Kwa hakika mlango wa toba hakuna anaweza kufunga ila Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Madhali tambainikia kwamba yupo katika makosa, basi wakati wowote atakapojua hayo, ndoa ile kwa hakika ni basi imekatika. Yaliyopita yamepita, lakini ndoa ile huwa haisahi baada ya kujua hayo mpaka ipatikane idhini ya mwenye wali. Ndoa ile inafanywa kesi kwa ndoa au kesi kabisa inakutwa mbali na ifai. Yaliyopita yamepita, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua kama mtu alifanya hayo kwa sababu hajui au alifanya hayo kwa makusudi. Na toba ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu na kumkurejea tena katika jambo hilo na kuongoka kabisa na kujuta kwa roho yafanya hapa. Huenda Mwenyezi Mungu akamsamehe, lakini hapo tuna bahati fi masiatillahi in shaa ghafara wa in shaa azaba. Hayo ndiyo masuala ya tatu yaliyotoka kwa ndugu yetu mwanamke aliyeuliza masuala hayo. Pia nimekuja pendekezo, ningependa kulijibu kabisa kabla ya kuendelea na sayabu salihina, na wale ambao wameleta masuala yao vile vile wastahimili, insha Allah nitakuja kuyajibu akipenda Mwenyezi Mungu katika darasa nyingine, kwa kuwa hapa kuna maudhui mengine tunaendelea nayo. Isiye ikawa wale waliopatia maudhui ikawa kaondokea patupu, ingawa katika kuuliza na kujibu kunapatikana faida yake aina ya pekee. Limekuja pendekezo kutoka kwa ndugu yetu mmoja, ameandika barua ndefu, lakini inasoma zile nukta ambazo zinahusiana na haya masuala. Anasema, naomba kukupa pendekezo langu juu ya maswali na majibu hapa darasani, kwa kuwa jambo hili lina umuhimu wake katika jamii, katika jamii yetu hii iliyofitilika. Naona ipatikane siku maalum iwe kwa kujibu maswali tu, maana umma hautosheki vile inavyopata jawabu pale ambapo imewekwa jawabu. Yeye mwenyewe muulizaji anapojua ni wapi hapo. Halafu anasema hivyo, ikipatikana hapa kwetu, basi tutakuwa tumeelimishwa vyema jamii. Anasema jawabu ya kuchagua siku maalum kwa ajili ya kujibu masuala si kama siibaki, lakini nimekuwa nimefungwa kamba sana na siku za darasa zangu, niko very occupied. Hakuna siku ambayo mimi sina darasa katika siku za wiki zote, na baadhi ya siku na darasa tatu kwa siku moja, nyingine asubuhi, nyingine alasiri, nyingine usiku, nyingine baadaye. Kwa hali hiyo, kusema kwamba kuitoa Jumatatu kuwanyang'anya watu, itabidi wao ni waelekeze wende kwa kina mama ambao wanakuja nyumbani kwangu kusoma darasa, ambayo inakwenda kwa miaka mingi sasa, zaidi ya miaka 15 labda, darasa Jumapili au Jumatatu. Kwa hivyo hizo ni siku ambazo wanawake huwa wanasoma nyumbani kwangu tafsiri ya Qurani, hadithi, kuhifadhi Qurani na mambo mengine mbalimbali. Kwa hivyo itabidi kama itakubaliwa kwa pande mbili, hiyo utoke huo ujumbe wa wanaume kwenda kuonana ujumbe wenye darasa hiyo, niondoke kule nyumbani, iwe basi tena imekwisha ile, watu wote wahamie msikitini, iwe ndiyo tufanya siku kijiwe msala. Kama itakubalika hivyo, halafu hiyo siku yenyewe ya Jumatatu aliyoitaja muulizaji hapa darasani, huwa ina siku kwa darasa hiyo na kiaktale zagar, ingawa hivi sasa yuko mapumzikoni kwa ushauri wa daktari kiafya, eti yake ilivyo taambiwa kwa muda fulani hivi kiasi ya pumziki. Kwa hivyo siku hiyo kwanza ina mwenyewe msomeshaji, itabidi huo ujumbe vile vile, kama kutaka jambo hilo lifanyike, itabidi wende vile vile kwa kiaktale kumuomba kwamba darasa hiyo labda aiwake, baada ya kupatikana idhini kwa wanawake kwamba basi wamesamehe darasa yao ya nyumbani kwangu, hapo ndipo tutafanya darasa lingine. Lakini hakutakuwa na siku nyingine yoyote ambayo mimi ninaweza kuitumia kwa nafasi, kwa sababu ndiyo nimegongwa sana na jambo hili, hakuna nafasi tena. Upenyo kwa sasa nitautumia huu huu tu uliopatikana. Muda mfupi mtajibia suala moja au mawili, kutegemea na uzito wa suala na urefu wa suala na urefu wa uchefuzi utakavyokuwa, na baadaye tuendelee na zoezi kama kawaida mpaka ujumbe kama utaweza kuwafikiana na vikundi maalum kwenye darasa. Kama watu wataweza kuisamehe darasa hiyo nyumbani, wanawake, basi unaweza kuihamishia popote basi, na nitafanya siku maalum ya kujibia maswala. Lakini kwangu sasa hakuna siku ambayo mesomeshi, kama si msikitini nyumbani, kama si wanaume wanawake, kama si watu wazima watoto, na huenda siku moja nitaonesha tatu au mbili kwa siku moja. Kwa hivyo hali kwangu ni ngumu mno bila kiasi. Haya, baada ya hayo tunaendelea sasa na Riyadhus Salihina kwa wale waliobahatika kuwa na vitabu. Ni kwamba tunaishi katika mlango wa 26, mlango ambao ni taharimu dhulmi wa alwal amru bi rabbil madalim, uharamu wa dhulma na amri ya kurejesha vilivyodhulumiwa kwa wenyewe. Katika mlango huu wa 26 tayari tulisoma hadithi mpaka 11, lakini ya 11 ikawa tumeisoma kwa matini yake, na tukabakisha nini faida inayopatikana katika hadithi hiyo. Hadithi yenyewe kwa ufupi tu, napita neno kwa neno ili tupate kujua ni faida gani. Hadithi ilikuwa wa Abi Bakr bin Usayy bin al-Harith radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Abi Bakr, kala mtume amesema, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi, hakika ya zama zimezunguka kama namna yake zilivyo. Yauma khalaqa Allahu samawati wal arda tangu alipoumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi. As-sanatu ithna ashara shahran, mwaka mmoja kuwa ndani yake na miezi 12. Minha, kati ya hiyo miezi 12, arba'atun hurumun, kuna miezi minne mitukufu. Thalathun mutawaliyatun, miezi minne mitukufu hii mitatu imeongozana ikafuatana mmoja baada ya mwingine. Yani Dhulqaada, watu wanaoita Waswahili mfungo mbili, lakini ni Dhulqaada Kiislamu kile lake. Wa Dhulhijja, na mwezi wa kuhijia. Wa Almuharram, na vile vile mwezi wa Muharram ambao huo ni mwezi wa mwanzo kabisa katika tarehe ya Uislamu. ingawa watu wanaofanya kwa ni fungu nne, lakini huo ni uongo. Warajab Mudhar, na mwezi wa Rajab wenye kujulikana umaarufu kwa kabila la Mudhar, moja katika kabila la wazee wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu hawa Mudhar walikuwa wakitoa heshima kubwa sana kwa mwezi wa Rajab, ndio ikapewa jina kwamba huu ni mwezi wa Rajab Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi wa Mudhar huu Rajab huko katikati baina ya Jumada na Shaaban. Ai sasa Mtume atauliza katika hadithi, ayu dahrin hadha, huu ni mwezi gani tunaonao sasa hivi? Wakati huo Mtume yuko katika uwanja wa Mina siku ya 30 siku hiyo ile dakika baada ya Hija, yuko kwenye mwezi wa Dhulhijja, watu wote na yuko kwa wana Hija tu. Akauliza swala ambalo si la kawaida, ni mwezi gani huu? Kuna anasema huyu sahaba Abi Bakra, tukamjibu bwana Mtume kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua. Sasa kada Mtume akanyamaza kitambo, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, mpaka tukadhani sisi kwamba yeye ataupanga jina mwezi huu kuita jina jingine ambalo si lake. Kala kisha Mtume akauliza alaysa dhal hajja, je mwezi huu alaysa dhal hijja, haukuwa ni mwezi wa Dhulhijja? Kuna tukajibu bala, kwa nini siwe hivyo? Ndivyo ilivyo. Kala Mtume akauliza tena swala la pili, fa ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Kuna tukamjibu Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wajuao. Fasakata akanyamaza tena bwana Mtume, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairihi, mpaka tukadhani kwamba labda yeye atauita mji huo kwa jina jingine ambalo si lake. Fakala Mtume akasema alaysa al-Balda, je huu sio ule mji huitwao kwa jina mashuhuri Balda, yani Makka? Kuna tukajibu bala, kwa nini? Bala Mtume akasema tena fa ayu yawmin hadha, basi ni siku gani hii ya leo? Kuna tukamjibu tena vile vile Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wajuao. Fasakata Mtume akanyamaza, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, mpaka tukadhani sisi kwamba labda hata ita jina jingine bila ya kuwa lile jina lake lilozoeleka siku yenyewe hii. Bas kuna Mtume akasema alaysa yawmun nahri, je hii sio siku ya kuchinja hii? Kuna bala tukamjibu, kwa nini siwe? Ndio hiyo kana basi. Mtume akasema fa inna dima'akum wa amwalakum, hakika damu zenu na mali zenu Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaikum haramun, juu yenu ni vitu ambavyo vimeharamishwa, ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyotukuzwa ikaharamishwa kufanywa dhambi yoyote katika siku yenu hii ya leo, fi baladikum hadha, kufanywa kosa lolote katika mji wenu huu, fi shaharikum hadha, na vile vile kama ilivyo haram kutenda dhambi katika mwezi wenu huu. Na mwezi ulikuwa ni Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema watatalqauna rabbakum, na kwa hakika mtakutana naye mola wenu, fayasalukum an a'malikum, naye atakuulizeni kutokana na vitendo vyenu mlivyofanya. Ala fahamuni vizuri, fala tarjihu ba'di kuffaran, msije mkarejea baada ya mimi kuondoka duniani mkarejea kuwa makafiri. Yani hapa ni makafiri, yani vitendo mkifanya vitendo hivyo mtakuwa makafiri, japokuwa mna shahada mnaitamka, japokuwa mna swala tano na mkwaja, japokuwa kaumu mtakuwa nayo ya Ramadhani, na japokuwa mtafiki, lakini kwa vitendo hivyo mtakuwa makafiri. Vitendo vyenyewe mtu anavitaja, fala tarjihu, msije mkarejea tena baada yangu mimi kuondoka duniani kufaran, mkaishi hali ya kuwa ni makafiri. Kwa kufanya nini? Yadribu ba'dukum rikaba ba'dhin, kuja kupiga baadhi yenu shingo za wengine, yani kuwaua. Hapo mtakuwa makafiri, hauwi Muislamu. Ala tabweni liyuballigh ash-shahidu al-ghaiba, na ajitahidi kuifikisha habari hii aliyeshuhudia hapa mbele yangu mimi ninakwambia nyinyi, amfikishie aliye mbali ambaye hayuko hapa. Hizi habari zielee kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema hivi katika Hijjatul Wadaa, ikasema hivi. Falaala, kwani huenda baadhi man yuballighu, baadhi ya watu itakawafikilia habari hii, aliyakuna aua wakawa au akawa mtu ni mwenye kufahamu zaidi, au alahu min baadhi ma man sami'ahu, akaifahamu zaidi yeye kuliko baadhi ya wale ambao wamesikia. Thumma qala, kisha Mtume akasema, ala, napenda mfahamu watu nyote mlio mbele yangu, hal balghtu, je mimi mtakataa kuwa sikufikisha bado ujumbe niliopewa na Mola wangu? Sahaba Abu Bakr anasema, kunna, tukajibu sote tuliokuwa katika uwanja huo, wa mina, naam, Mtume tunakubali kwamba umefikisha. Qala, Mtume akalika kwa Mola wake kumshuhudisha, allahumma shahada, Mwenyezi Mungu nishuhudie kwamba nimefikisha na kazi nimemaliza. Mutafakun alayhi. Hadithi imepokewa kupokelewa kwake na Bukhari na Muslim. Na sasa tunaingia kuyatizama ni mambo gani tunafaidika nayo katika hadithi hii. Athari ya hadithi, kwanza kabisa, bil idafati ila ma sabaqa fil hadithi thalith, kwa kuegemeza na yale yaliyotangulia kwenye hadithi ya tatu ya mlango huu uliowanga, babu tahimu dhalbe ya dhulma wal amru birami madhali, hadithi yake ya tatu hii ndo imeegemezwa pale pale, maneno yake namna moja. Ukitazama hadithi ya tatu, basi iko kama hivi, yani nini kilichokuwa ubulanu shaii ladhi kanat tafaluhu ljahiliya, ni kubatilisha kila kitu ambacho walikuwa wakifanya watu wajinga katika Uislamu, hakitakiwi tena. Wasije watu wakasema maneno ya kiajabu ya kwamba hii ndiyo mila yetu, hii ndiyo silka yetu. Akishatamka mtu shahada mbili amekubali kwamba ni Muislamu, basi mila ni ile mila ya dini. Thumma auhaina ilaika alittabi' millata ibrahima hanifa, hata Muhammad anaambiwa hivyo alayhi salatu wassalam, kisha tukafunua maneno kwa wewe Mtume wa Mungu ufuate mila ya Ibrahim aliyemwongoka. Hapa katika Uislamu hakika haruhusiwi mtu kuvumbua mila min ghairi ya ile ya Mwenyezi Mungu. Asije akaufahamu mtu Uislamu vibaya kwamba Uislamu labda ni kuswali swala tano tu, yaliyoko nje ni mambo mengine kabisa, watu wanaweza wakenda na kalcha zao na sikafa zao na mila zao. La, Uislamu umekuja na mila yake kamili, mila ya mavazi, wanawake wavae vipi, wanaume wavae vipi. Uislamu umekuja na mila ya maamkizi, watu waamkiane vipi. Kiamkizi Mwenyezi Mungu ametutolea hoja kwamba kina sababu nyingi sana, kisha akasema hata tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, kiamkizi kitokanacho na Mwenyezi Mungu chenye baraka nyingi nzuri mno. Kwa hivyo kama kuna mila ya shikamoo, kama kuna mila ya tekei, kama kuna mila ya sbal khairi, kama kuna mila masaul khairi, hizi zote kwa hakika zinawekwa chini na Uislamu. Kifuacho kifaacho hapo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Muislamu, na chochote kingine kile kwa hakika anafundisha mpaka jamii yake nyumbani, kwamba kiamkizi chenye faida na wewe hiki mpaka mtoto mdogo anaondokea anaambiwa hivyo. Kwa hivyo yale maneno ya kiajabu ajabu kutamkwa na Waislamu itakuwa ni fedheha kubwa, ni aibu kubwa, kwamba sisi tuna mila yetu, itakuwa Uislamu haujaufahamu bado. Umekuja na mila yake kamili, umekuja na sera zake kamili, umekuja na constitution kamili, katiba, umekuja na sheria kamili za kuhukumiana. Kwa hivyo hakuna mwenye lake, kila kitu kimetimia. Na ndiyo maana Mtume alipouliza hal balaghtu, bali ni kitu kamili tayari kimetumwa. Kama kuna jambo sikufikisha nambieni, kama nimepata kitu upande wa sheria nambieni, kama nimepata kitu upande wa mila za nasilika nambieni, kama nimepata kitu katika ustaarabu nambieni. masahaba wote kwa hakika walikuteka naye, wakambia bala, kwa nini siwe hivyo? Naam, balaghta ya Rasulullah, umefikisha hivyo vizimbu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akamkulisha mola wake hapo hapo, na watu wamshuhudia, anamwambia Allahumma ishhad, e Mwenyezi Mungu shuhudia. Hadithi hii kwanza, faida ya mwanzo natupatia ni bukulanu kubatilika ashaiu kitu au jambo lolote, alladhi kanat tafaluhu aljahiliya, ambalo walikuwa wakilifanya wajinga, basi lote limeondoka. Lolote lilokuwa la ujingani, basi limeondoka, ambalo linaweza kupatika mtu madhambi halielekei Islamu kulifanya. Basi hapa tena hatusingizie kwamba sisi lakini ukoo wetu, sisi lakini katika mji wetu, sisi lakini tumezoea hivi katika Uislamu, kwa hakika hakuna kuzoea vingine. Anataka Mwenyezi Mungu apaswe yeye katika nyanja zote. Udukhulu fi silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati shaytan, hakadha amarana Allahu bi. Wake ingieni kwenye mila vile vile, kwenye sheria vile vile, kila kitu hiyo ni Uislamu. Udukhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu wote mzima. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, wala msifate nyayo au hatua za shetani. Atakuhakikieni na kupata Uislamu wote mzima, atakudhainieni, atakupambieni kwamba Uislamu ni baadhi ya mambo ya ibadati kutokeaje, atakutangamia. Itakuwa kama walivyotamkia wabaya Mayahudi, afatuminuna bibadhi lkitabu watakfuruna bibadhi. Hivyo mtakuwa yenye maamini baadhi ya kitabu cha Mungu na kukataa chengine. Kama jazau man yafalu dhalika minkum, basi ni kilipo dhambi inastahiki kulipwa yoyote afanya hayo miongoni mwenu. Illa khizyun fi lhayati dunia, isipokuwa amepotea aibu kibaya aghalilishwe katika maisha kidunia. Wa yauma alqiyama turadduna ila ashaddi lamal, na siku ya kiyama yaleketwe katika amali mbalimbali. Wallahu bighafilin amma taamalun, na mwenyezimungu sinene kughafilika na yale ambayo mnayafanya nyinyi vibwana. Hadithi hii sana yangu ni kubatilisha lolote la ujinzani ikifanya na wajinga na kiislamu waliondoka mara moja. Wadhalika, na katika hayo mambo ya ujinga, annahum kanu, hawa wajinga walikuwa, idha zaju ila al-ardhi fi shahri al-muharram, wanapohitajia kupigana vita katika mwezi wowote ambao umetukuzwa kama vile Muharram, istahalluhu, wanaofanya ni halali kupigana vita mwezi ule, wanavunja nyuma yao barabara, wanatembea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutaka mambo yao yafanikiwe. Hakuna jambo baya kuliko Muislamu kutengua heshima, kitu cha heshima alichotaka Mwenyezi Mungu, ukataka jambo lako liende, ile mila yako, silka yako, mazoea yako ikawa ndio kitu kikubwa zaidi, mambo ya Mwenyezi Mungu ikaharama na wewe. Utakipa hizi makasi mengine na dini ya Mwenyezi Mungu kwa kipande, ama hilo kwa kipande sana. Basi wao wajinga walikuwa wakihalalisha kupigana vita katika mwezi wa Muharram. Halafu waakharu hurmatahu, wakatelewesha wakaatulisha utukufu wake mwezi wa Muharram kwenye Muharram kupigana vita. Halafu utukufu uko pale pale, nasema kwamba lakini wanatelewesha lishahri ladhi baadahu, wanaofanya mwezi na vile baada yake, yani Safar ndiyo watakana kwenye Muharram badili ya kwa Muharram. Kwenye kwenye Muharram watapiga mabade, kama kuna uchafu wote watafanya bade, watakuja kulipa baadaye katika mwezi mwingine ambao sio. Mwenyezi Mungu anasema innama nasiu ziyadatun fil kufri, hakika hivyo kuakilisha kufanya mwezi mtukufu kwa kimtukufu na ule mwezi mtukufu kuufanya mtukufu ni ziada nyingine ya ukafiri, bado ukafiri mdogo. Hii ni ziada yuhilluna ama wayuharrimuna ama, wanaohalalisha mambo fulani kwamba safari hii itabidi tufanye kibadaka zaidi, itakuwa katika mwezi mtukufu, lakini makane tutageuza tutaita katika mwezi mwingine. Hii wanafanya liwafaku iddata ma harrama Allah, ili matakwafik ile idadi ya miezi ambayo Mwenyezi Mungu amesema minha arbaatu hurum, wataifanya vile vile vile na katika miezi mingine. Liwafaku iddata ma harrama Allah, fayuhillu ma harrama Allah, basi wanaharamisha alipo bihamza Mwenyezi Mungu. Fa ma yahkumun, ninabayatana wale ambao wasihukumu wao. Wajaalu hisaba alhaji, halafu wanaifanya hisabu ya hija tabian lidhalika. Hiyo nafasi ya mambo hayo hayo wataifanya mwezi wa kuhijia mwingine, wataokota Bilkaaba, watazula hija takatifu kabisa, wataifanya mambo yao na mwingine wakahiji hija. Kwa hivyo ilikuwa inamalizika bila dhati kwa ujika, mara itatoka katika mwezi wa Safar, wakati mwingine katika mwezi wa Dhulhijja al-Ula, wakati mwingine katika Rabiu al-Awwal, wala hakadha. Ndiyo mama Mtume siku ile tarehe 10 ile alipokutana na Mina akasema kwamba inna zamana tabtadara, zama kwa hakika zinaendelea kuzunguka kama Mwenyezi Mungu alivyoziumba, siko vile vile ni watu kubwa sana karibuko. Kwa hivyo leo mimi nazirejesha kwenye mambo kwa asili, habari ya kuahirisha kuchagua watu kwa uovu katika mwezi mtukufu. Sasa basi leo naweka kalenda ya kabisa, asipotezee Mungu ipate kalenda hiyo. Ikitoka tangazo duniani kwamba sasa hivi watu wako katika Eid al-Fitr, watu duniani siku ile Eid al-Fitr, akatakatazea mtu yule mwenye adhabu atakuwa anaahirisha pale akielewa. Akataa ndio tangazo mkubwa kwenye jamii yote ya Uislamu. Tena katika maneno hayo Mtume akupata suala lolote kwamba sisi huku tumebali kidogo, sisi huku hatukupata habari hii. Mtume akasema sana na zirejesha katika kawaida yake, na hivyo waelekea watu kuuliza, je, imefikisha kufikisha? Hakuwa na mwenye suala hata mmoja, hakuna alotu yoyote aliyepata kudai, lakini kitu fulani je itakuwa ndio usiku wote msema ufikisha walitoseka watu. Kwa sababu tayari katika siku ile ya Mwenyezi Mungu alimtaja Daudi kwa maana ayo kemaya aliyoua maiti za kundina kundina makaaba ya kusema takatifu kubwa tikiti na jina lake tarehe 9 watakuwa aya kutoka katika sura Al-Maida, leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na jambo la pili neema yangu nimeikamilisha vile vile, na jambo la tatu waradhitu hakadha waradhitu, nami nimekuwa radhi lakum lislamina, kwenye nyinyi Uislamu ndio dini sahihi. Hivyo hivyo hivyo hapa kutoka katika taifa hili haikupunguzwa na kuzidishwa. Vipi watukubali watu kwamba masikisha jana yake tarehe 9 imesoma aya hii ya mke kabisa kutoka tarehe 10 yake kutoka Mina anawauliza watu hal balaghtu, lazima wajibu kwamba masikisha kwa tarehe hizi mtakunza kabisa. Kwa hivyo wajinga فإذا احتاجوا للحق مثلا وفي هدادية في المزيدة بمثالة في رجب كالتمز ورجب يعلوه حلالا وتوفر مز رجب لحلال كتبانا فيه وجعلوا شعبان رجبا نبدليات من الشعباني اللي وتوفر كون رجب السيدون طب كيف مجيب هنو مجيب مجيب مجيب وقالنا كبين عمان كما جابوا جنبيش كبار شعبان Jalo kini kepatikana kukufu bama kutuna jenji siku tu kutuna kutale tada kutuna siku na haja maalumu maruna maalumu kutuna tisa tu kutuna haja ya hezu maramada kutuna ondoa kutuna juwani kwa hivyo kutuna kutu zakatika siku nyingine hayo kwa haku kwa haya hayo kwa mungu halawu mpaka hiyo ya hini kapuhini kwenye Qur'an kwa tawele na hiyo kwa haida kumi aliyane kuka katika ibada ya funga unaweza kutuna hiyo. Kama hatukuja dalili kama hiyo katika Qur'an, huwezi kufanya hivyo kwa hakika. Ukaahirisha kipindi mpaka wakati unataka mwenyewe, yaani ukaweka pamoja ni kuswali tu. Kwa hivyo asubuhi una mambo yako, una kondo zako, una biashara zako, unakaa magharibi ndo unaanza kukunuti kutoka alfajiri na dhuhuri na alasiri. Kwa hakika hayo hayawi wala haiwezi kuwa kuchukua ndo kalifa. Hii ni kubadilika duni ya mga walikuwa kusema kuleta kamezi wanayotanya mwezi wa Shaabani ndio Rajab. Hawezi kuwa Shaabani Rajab, Shaabani ndio Shaabani vile vile na Rajab kwa walikuwa pale pale. Mtume amekuja rejesha katika kiburi tarehe 10 Mina, amerejesha hali ile, anawaambia leo kuendeni wa mga kufanya mambo kwa kusahihisha. Lakini na wakijengea juu yake hisaba hajihim, hisabu za hija zao takaza hivyo hivyo, wanaweza kufanya fujo za vita katika Bilkaaba na Muharram na satu hijab pamoja, kalau kita dah kepada hijab semua dua rabi yang awal dan terpapar kepada hijab badai. Ini juga kata baik. Tarafal adiku, bagi kereta mazi hadis yang sume, ala bukulani zalika, juya kubatulisya hayo, bika'ayinil ashuril uruf, wakuainisya waziwati hadis yang sume, mesti iliyukua mencukupun ibi, utawa kata hadis yang sume, kata kawad lazi. Anasema kwa hakika, inna zamana kadistadara kaayatihi, yawma khalaqa Allahu samawati wal arda. Mtume anasema, as-sanatu ithna ashara shahran, minha arba'atun hurumun. Sasa anahitaja basi. Thalathun mutawaliyat. Ni tatu ni yenye kufuatana sambamba. Ukishadudu huku. Tena akataja kwa majina pale pale. Nayo ni Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram. Hii ile sasa sambamba. Kisha na mwingine akataja kwa jina na mafuri wake wa Rajabul Mudhar. Mambo yamekwisha. Rejeeni kule kule. Hakuna ruhusa sasa hivi kufanya hija katika miezi mingine. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Tena kwa Qur'an inapiga lili zaidi. Ibada ya hija ni miezi maalumu ijulikanayo. Hawezi mtu kufanya hija katika miezi anaweza kwenda mwezi wowote, lakini kitu kimekuja ima ala hiji tamatui au kirani au ifrad lazima katika miezi yake maalum. Hawezi kuhudhuria hija kwa mwezi wowote mwingine ule, miezi maalum. Alhaji ashhurul maluma. Kwa hivyo hapo tena, faman farada fihinna, mwenye kufaridhiwa akawa tena kitakusudia katika miezi hiyo, hasaza fihinna المولى يتكلم بالجمائل فتعاد المزيمة الغالوري كيف يتبقى مانجو أشهر معلومات نمت مواتي لحدى وزياتي ثلاث متواريات ذل قاعدة وقت محرم فمن فرى فيهن ويجن ذي من جنين من يكون الزميشة كتنزيه والحجة بس ينبيه فما رفت ولا تنزيه ولا يجدنا في الحج لكن فيهن كتنزيه hiyo ni faida ya mwanzo katika hadithi hii. Atifanasa alhadith ikaweka wazi maana ya hadithi ala butlani dhalika, juu ya kubatilisha hayo bitaayini ashhuri lhurum, kwa kuainisha waziwazi miezi mitukufu ni ipi. Jambo la kwanza ni hilo, hadithi inaweka wazi ujinga wote mwislamu asikubali uislamu, basi tabia ya kijinga hata kama ni wazee wake, hata kama ni wanani wake, basi anaatilia mbali mara moja tu. Hatakiwi mwislamu kusema kwamba hii ni mila yangu ya yati, mila yangu ya dini ni hilo hiyo uislamu. Sasa hata mwingine wa Mungu kuna wa aina ilaika alaitabia milaka Ibrahim hanifa, hakuna mila nyingine. Na Mwenyezi Mungu asema sio kwa Muhammad tu kwa hivyo. Na sisi vile vile tunaambiwa mimi na taatiku Ibrahim na wale wanadamu wa Kirimi na kabla pia. Wewe tunaambiwa mimi na baba yenu ni nyote wa mlango. Mimi na taatiku Ibrahim. Huwa sanaku kama Kirimi. Yeye ndiye aliyekupatieni jina la kuta Uislamu. Mimi kabla kwa zamani wa fihada na hata katika ujumbe huo Muhammad vile vile. Kwa hivyo ujinga wote, mila zote, silka zote, sera zote, kila kitu ambacho kimekwenda kinyume na Uislamu au katika Uislamu yake kubadiki kinabadilishwa. Wameweka watu na ardhi hii kuwa ni Waislamu wake, hakuruhusiwa kuchagua mwenendo mwingine wa kuishi. Haya mambo haya yafanania binadamu tu, lakini wama khalaqtu ljinna wala insa illa liya'budun. Hata nabii Yaqub alipokuwa katika sakaratu mauti alipoita wanawe anawaambia, ma taabuduna min baadi taabudiyatini badakoto kadini, qalu naabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Na sisi tunataka mwe kwenye dini hiyo kwa Mwenyezi Mungu huyo, sisi ni muslimuna na Waislamu, hatubadiliki tukajiita namna yote nyingine ile, sisi ni Waislamu. فإلى يقين حديثي وأدار الإحسان بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى يقين التأكيد على حرمة الدماء والأموال. katika hadithi hii ni kutiliwa mkazo, kutiliwa nguvu juu ya uharamu wa kumwaga damu ndani ya Uislamu. Damu ya Muislamu ni kitu adhimu, katika kitu ambacho kinaheshimika mno mbele ya Mwenyezi Mungu ni kuwa mtu ni Muislamu. Hata kama atakuwa anadharaulika duniani, hata kama atakuwa anaonekana maskini sana, lopa sana, hajulikani na mtu, lakini yeye hata ni Muislamu mbele ya Mwenyezi Mungu, hakika ni mtukufu sana. Kwa hiyo kumwaga damu ya Muislamu ni jambo zito. Hadithi inakutia mkazo hurmata imani, kuharama kumwaga damu wala na kunyang'anya mali za Waislamu kule. Hatutakiwa Muislamu alazimike na kutoa sehemu maalum ya mali yake kama vile zaka, na palipobaki huwa ni sadaka. Huyo ni uchamungu wake mwenyewe, kiasi ya wenzake haingilii. Madhali anatekeleza mambo ya Uislamu, basi tena maana ya madirisi chochote kitu. Hii ndio raha ya dini hii. Dunia nzima wakipitia hilo tatizo kama watu kwa kukimbilia. Maana dunia nzima hupata tabu watu na mali zao. Kuna baadhi ya mahala mtu akitajiriwa sana, tena akigundulikana kwamba ana nyumba za kukodisha, hali kubwa niambia hili kubwa. Kwa hakika kuna kuwa na uzito maalum wa maisha yake, lakini kwenye Uislamu ndo makini iliyo sasa. Ni vitu utakazo hoja ujue kukaa nayo vizuri, wala kila kinzako usiwafungie ni andala tu, na utafundishwa katika Uislamu mpaka wakupende maskini za Mungu, watampenda mwenye mali na pesa makubwa mno, namna watakokaa naye, namna watakuona ile ihsani ilivyo kwao, mbali ya zaka, kuna sadaka, kwenye misaada ukupende mtu, kwenye amaaraji kupende mtu, watakampenda otomatikal. Hawatokuta mifundo ya utaya katika nyoyo zao, mifundo ya utaya inakuja otomatikal kwa binadamu. Maakali watu wanajiona kwa nini tukawa hivi sisi, lakini basi huyu ambaye kujali basi na Israeli kule ambako iko ni Uislamu, hakuna mambo ya zaka. Hata Waislamu wakiacha jambo hilo, basi walikuwa na mabaya ya maisha yao. Wakiacha jambo la kutumia mali yao vyema, huyo ni mkubwa nyoka mbaya sana katika maisha yao, mbaya mno. Dawa yake ni kumpa tu maneno mema ambayo mtoe kutoka kambini, kisha kutakurudisha ubaya kwa wapi, na maslahi yanafanya kwa ajili yake. Iko siku madeni yake yote yanalipwa na baiti mbali, iko siku hana pesa ya kuombea baiti mbali, kanuta kijana kiokutotesa takawe na mke mabogano makubwa na kwa hayo wewe kunatuya taukuna saandati na maisha yake yote yanatana na Uislamu. Saandati ataweka ndindikizo baya katika moyo kumhudumu mtu. Kwa hivyo hadithi vile vile inaonyesha kutilia mkazo uharamu wa kumwaga damu na mali waharamu, na pia hekima ya mtu kuivunja katika Uislamu, jambo kubwa mno. Walhaqu, na hadithi ikaahimizwa, ikahimiza rasialatiha kuyalinda na kuyahifadhi mambo hayo matatu, wa adamu iritibati alaiha, na kuwakilia mbali kabisa kufanya uadui dhidi ya mambo matatu hayo, damu, mali na hikima ya mtu. Watu wote waheshimiane, watu wote waheshimu mali na wengi wao, na halafu kuhusu afya ya mtu, uhai wa mtu, iwe ni kitu kikubwa sana kwa Uislamu, kitu kikubwa mno cha uhai wa mtu. Faida ya tatu inayopatikana kwenye hadithi hii ni kwamba lilmuslim waqfatun baina yaday rabbihi, kwa Muislamu kuna kisimamo, atakuwa na waqfatun kisimamo, baina yaday rabbihi, mbele ya mola wake, yuhasibuhu fiha, naye mola wake atamhisabu aulize kwenye kisimamo hicho, ala kulli kabiri, tena atamlipa juu ya kila kubwa. Kama ni jema hata lijakuda gari, Mwenyezi Mungu bado anaweza kulilipa. Huna wema wowote ambao utaufanya ukapata haisiki tena, huo labda itakuwa imekwisha. Baba bado unaweza mwenyewe kujikomboa, na hakuna dhambi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu itamkuta tena, hii tena kuupa tena, da huyu kazi mimi mmoja kupatie. Hapana, kubwa lolote lilisalipa na azima adabu yake. Hakuna jambo Mwenyezi Mungu atakushinda, hakuna utakuwa adabu ambayo Mwenyezi Mungu utamshinda au huyu tena tena kuupa. Tatauti na mtu na mamayo, uja atapika wakati mtu kutokana na aliyejitenga kwa mieleka na mtu baadaye ya mwezi katika mabadiliko kijana katika 45 ana nguvu ana mieleka anaje kuna mambo baada mtu anabakia kwa amani ya kutibwa anaweza na mwanae atendeza na kaanza kuliko kwa mara moja pigina kali nje hujakati mtu kwa nini anataka kwa mwezi mtu hakuna anasema katika sura ya Zukhruf hivyo ndio tukupigie makofi kama akiba zinakofi baadhi ya watu tukumaliza kingine lile akamaziliwaankum zikra safan ankuntum kauma mukrifin kwa sababu nyie mmefanya watu wao hatufiki mpaka siku moja, yaani hatuwezi kutufika siku moja, lazima tukubebe. Kwa hivyo walhasu hadithi imekuja na himizo maalum ala siyanatiha juu ya kuhifadhi hali hizo, wa adabu ya kidai alaiha na kuwacha kabisa kufanya uadui dhidi ya mambo hayo. Lilmuslim wahdatun, mwislamu ana kisimamu baina yadai rabbihi mbele ya mola wake, asubuhu fiha atamlipa katika kisimamu hicho, ala kulli kabirin juu ya kila kubwa kwa sahiri na ndogo vile vile, ndogo ndogo dharau la mwisho, ndogo la mwisho, basi pengine hilo ndio litakalomza mwisho wa mwisho na mwisho ndogo hicho. Adhribu mjidhi. Pia katika hii ni mara faida at-taqidu ala fahmi. Kutilia mkazo tena vile vile juu ya fahamu. Ma yuqalu min at-tawjih wa at-ta'lim, fahamu ambayo itakuwa kitumika wakati mtu atakuwa kuelekeza jambo na kuelekeza jambo. Mtu atakuwa akisema za nini? Ili basi mwingine hapa sasa. Katumia namna nyingine na kuanza na utawatu au yulaumu kumaada au yusaru kumaada au yubalani maada, si kama watu walikuwa wajibu kupinga, lakini hataki kuona tenzi zao. Wamsikilize kwa makini. Sasa hizi ni mbinu maalum, ni strategy maalum za kumvuta binadamu akawa sasa iko tayari kupokea lada hii. Ziko mbinu maalum wanazo lektara na akiwa lektara mkubwa ni Muhammadi, basi ubari kwa hakika alitumia mbinu maalum. Akiwa mtu open minded anafikiria nyumbani zake katika hiyo nikatolewa ya watu wada na kuna mimi vinajauli, anataka pale sasa wamupe masikio yote na nyoyo zote. Ndiyo maana mazigano huu kikugano hii mjigano huu wa kesho tutao walhasi ala tablihi. Halafu hadithi inaonyesha umuhimu ikahimiza kufikisha alilmu elimu anayopata mtu kwa wale wanaopata mbele ya Mtume. Mtume kawaambia liyubalighe, na afikishe ashahidu alghaiba aliyekuudia kumfikishia lakini hayupo. Nahitaji jambo hili Waislamu wayafanye kamilifu, basi Uislamu ungeonekana na hilo sana majumbani, lakini Uislamu majumbani hayupo kwa sababu watu wafika madarasani halafu ikawabaki majumbani kila kitu, iko watoto wanakaa wake majumbani, hamna kitu kabisa, sio yaraza mke kamume wa Islamu wazima wanagombana kuhusu sala. Mmoja anagombana na mwenzie kabisa kuhusu sala tu, sala au anagombana na mkewe kuhusu kuvaa vizuri, hikma yake mwenyewe kutoka mwenyewe hikmuni yake mwenyewe anagombana naye kuhusu kuvaa vizuri. Hii yote kwa sababu ujuzi wa wengi majumbani watu wanabaki vile vile walivyo tu. Uislamu wakubaliwa nao, Uislamu wakutambia, Uislamu ule wa kurithi, Uislamu wa jina lake tu, mambo yanaharibika zaidi. Hapa katika hadithi hii Mtume ameonyesha kwa matamko yake yale, liyubalighe afikishe ashahidu lghaiba, yule aliyeshuhudia kumfikishia alikuwa hayupo, basi wanaklihi bianaati wasidqin, na wakati anapomfikishia amfikishie kwa kunukuu yale maneno aliyoyapata kwa uaminifu mkubwa na ukweli mkubwa, asije kumpa korodi lingine lilikuwa lina maana, akimzidishia katika kundi ya mambo ya uongo, ampe kile kitu sahihi kama alivyokipokea. Halafu katika hadithi inabainishwa tariqatu nabii sallallahu alaihi wasallam, njia zake kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fitarbiyati katika ulezi na namna gani ya kulea, watawjihi na namna gani watu wakiwaelekeza katika mambo ya kheri, wa darbih al-amthila nadhiki al-bukura kutoka mfano. Kwa hakika hizi ni mbinu kubwa nne zikata mtu awe nazo. Kuna baadhi ya watu wengi kuingia kwa vitabu tu, inabidi waingie vilewa hivyo, usemelini mpaka kufahamu watu ukitumia lugha ambayo haifahamu wao na mifano ambayo haifahamu wao, kama ni wavuvi tunazungumzia bahari tu na hali ya hewa tu, mpaka wakieleza baraza utakuta wa makubwa. Kama ni wakulima unawapitishia mle mle katika nyanja za ukulima na hasara zao na faida zao, halafu ataifahamaki vile vile. Liyakuna ili mtu awe ablagha fi taathiri, ni kama ile na mbinu zile au yeye anafikiria mbali zaidi katika kuathiri watu. Kitu kikutuanza ni vipi mtu utaathiri kwa kawaida, ukitumia mbinu gani, kuna msemo gani hayo ambayo utamfaa na kumtimilia? Hii yote kwa sababu upate kumtia zaidi kwenye moyo wake katika kuathirika. Kama huna mbinu za kuathiri mtu, hata ukawa na ilmu za namna gani, itabaki ilmu pale pale tu, kwamba yule kasema sana lakini kumfikishia mtu vigumu sana. Halafu matunda tabu kuikabika kutokana na muda haya haya tabu. Kwa hakika hata kama mbinu kubwa mkubwa anazofundisha, namna gani utaufikisha huu ndo Mwenyezi Mungu, ni kumpima anazungumza naye. Kwani aafatu lilmi katika uwezo wa ilmu anmiyaro na kuitahara wa idhaatuhu na kuitetesa ilmu itaaramala an tuhadita bihi lighairi ahadihi, ni kuitimulia hiyo ilmu kwa lugati watu wake. Unapanda katika falsafa huko kubwa wazungumza nayo wakini sana kazi ya bure. Wao watakaoifanya hii wanaweza wao watakaduka ambayo naifahamu ile hali uliyonayo na kuelewa katika somo kwanza watanipokea nini watu hawa? Hizi ndio mbinu ambazo taalimu hii tumekafundisha. Wa akbaru wuduhan fi nafsi samia, na yatakiwa ni mafunzo yenyewe na mtandao wenyewe iwe akbaru wuduhan, mara nyingi na tofauti zaidi fi nafsi samia, kwa nafsi ya msikilizaji ile ikaoni wazi ya kumataala kadamu wa dhamira, anaonekana kwamba hapa kupata kitu, hata kama utakumia neno gumu na kusaidia kadari hii. Sisi kwanza waulize jamani, nikijumia hapa neno pamoja mtalifahamu kama walifahamu basi na pengine, lakini mbali kambali mpaka iwe na kitu kizuri wanakupokea vizuri watu kwa kila kitu ambacho kitanga, utaona hapo namna gani watu watafurika. Kila kitu kiwe kinakwenda kwa mwanadamu maalum. Kazi kubwa ni watu kukupokea na kuona ya tena wangapi wangapi wana elimu kubwa kubwa, lakini na mmoja ya watu ni kazi nyingine ngumu na kuwa hivi ni kazi kubwa sana. Hapa mkubwa anafundisha haya yote kwa hakika, wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye, insha Allah tabaa pia katika hapa. Basi nakumbusha tangazo ambalo lilikuwa jana, kuna mmoja katika mwanzetu mwanafunzi wangu wa kike wa siku nyingi amepata na maradhi ya moyo kiasi ambacho hawezi kuishi vizuri, haruhusiwi hata kutoka nje ya hospitali kwa ile mambo yenyewe yanavyokuwa, haruhusiwi hata kufua nguo wala kuna nazi hataasi hili tu na akienda akiamatotaiani nakuwa naandika kianguka na kupota tano. Sasa ni kwamba amemnyomba nimsaidie kazi moja, kaambiwa na madaktari kwamba akiweza kuzipata shilingi milioni moja na nusu Tanzania wanaweza kumsafirisha na huenda Mwenyezi Mungu akajalia matatizo yake ya moyo yakaondoka. Ama kwa upande wa halmashauri akimchukua pamoja na mewe, hii kwa hakika itakijiria imekilika vizuri hata kwenye mbili hospitali. Sasa imemalizika, sasa itatia moyo na kila siku mambo yanazidi kuwa makubwa zaidi. Nashukuru sana, ni jambo la kushukuru sana. Jana tu nilipotoka kazi zile, kuna watu walinikabidhi wakaniambia kwamba, mmoja akaniambia kwamba mimi kutanya haraka haraka utakapopata chochote kitakachobakia chochote kitaongeza mimi, alhamdulillah. Na mwingine alikabidhi msikitini na kuingia magharibi hapa, anaambia mimi kwa upande wangu basi nakuahidi kwamba kiasi cha 25,000 ndiko kwangu tayari. Kwa hivyo hali inaonekana kwamba imani yako tayari zipo na faida ya hapo hapo naitaka. Nasema tena kwamba mikati yako ni shilingi milioni moja na nusu, mwenyewe ni maskini mno kama nilivyosema jana, hata 1500 kumwambia tafuta kitu cha haraka yuko hali mbaya sana. Kwa hivyo nategemea kwamba kila mmoja atajipiga piga zipatikane hizo ili kunusuru maisha ya mtu, na kama tulivyosema jana, Mwenyezi Mungu anasema man qatala nafsan bighairi nafsi, نفسي او اتخذ بس نفسي الله في غير نفسي لبلا نفسي لقبل هو لك او تتعلم في الارض او اتخذ الهربيس كتعرض كان بذاته لكوة فتألم قتل الناس جميعا كان كما كوجه وصلوك بني انجاح اتخذ بني انجزين وتتخذان بمسيك قوة مدد اتخذ كما كوجه وصلوك بني انجاح لكن ينجاك يوم الاحياها namanya kutuhu nafsi hiyo kataan nama ahya nasa jami'a huwa kama tamba alwa kayuqai wajwa dunia nzima maku ni kala kutatana kutakuta pijania bahan mwenye ishu moja, mwenye ishu mbili, mwenye kumi kwa hakika mwenzetu huyo anatawadika sana katika maisha yake nazungumza naye ile kuzungumza naye tu kazungumza na mimi nikasema sika hivi taalamu naona hata kama shika na ema atakumbi ile kusema kwa hivi waktanya jadi kami itu kata puan ini sama kaya udah namanya jatuh hingga iman jenis ini kata dia kata maja Allah suwak kata dia kata dia ini kata maja nawa nawa kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata kuangrazia kama pengine katika wiki mbili hizi hizi tutafanikiwa kujana ende zake za kidini sana. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعا اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب.